Pierwsza płyta to tak zwana zdarta płyta, Turn Blue, The Black Keys. Zdarta dlatego, że przesłuchana wielokrotnie i przesłuchiwana w samochodzie. A to niestety sprawia, że płyty się niszczą. Czy pamiętają Państwo taką scenę z Przyjaciół? Tak, jestem wielką fanką Przyjaciół. Kiedy Chandler przeprowadza się do Moniki i przeprowadza się razem z płytami. I te płyty, jest ich dużo, ale żadna z nich nie jest w swoim pudełku. Miałam tak ostatnio, znam to z życia, nie tylko z serialu, ale jednak w samochodzie płyty muszą być. I ta druga, czyli najnowsza płyta The Black Keys, też ze mną jeździ. Let's Rock. I to chyba nie ostatnie gitary do godziny czwartej w tym moim zastępowym programie, ale póki co Nina. That I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then it seems that sometimes that all I have is worry. And you're bound to see my other side. Understood. Yeah, yeah, yeah, yeah. If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and God knows I have more than my share, but something. Do Nina, a raczej Mary J. Blige, ale z płyty Nina Revisited, Tribute to Nina Simone, wśród producentów m.in. Robert Glasper i Lauryn Hill. To utwór, który mi się przyśnił poprzedniej nocy i wstałam ze śpiewem na ustach Don't Let Me Be Misunderstood. Do tej płyty jeszcze wrócimy. Body lays drenched in the ashes of a forgotten time. And it's hard when you come to realize someone's path is headed elsewhere in life. So babe, you walk your way, I'll walk mine. But I stop to think of the first time that you kissed me. white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, oh, oh, it's me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen. Pani Elwira słucha nas w terasie z Ełku do Świnoujścia. Lauror z Kalifornii do Reykjaviku, z Reykjaviku do Warszawy. I kto wie, gdzie on teraz się podziewia. Podziewa, no gdzie on się podziewa. Oczywiście zamyśliłam się. Wsłuchałam się w płytę Once in a Long, Long While. Lauror rzeczywiście przez chwilę mieszkał w Warszawie i zainspirował się może językiem polskim, a może po prostu klimatem miasta, bo powstały na ostatnim krążku Laurora powstały takie utwory jak Gosia i Poznań. Później Sufjan Stevens, więc z Warszawy do Włoch, no i pozostajemy tam. Włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria, polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Życie Marii toczy się w rytmie włoskiej prowincji do czasu, gdy na jej relacjach z mężem i córką zaczynają się pojawiać rysy, w miarę jak angażuje się w romantyczny związek z młodym imigrantem. To w skrócie fabuła filmu Słodki koniec dnia Jacka Porcucha, a usłyszeliśmy muzykę do tego filmu autorstwa Daniela Bluma, brata Jacka Porcucha. To z Włoch, a właśnie jeszcze dlaczego Sufjan Stevens przeniósł nas do Włoch, no bo to oczywiście soundtrack do filmu Call Me By Your Name, który także rozgrywa się, akcja tego filmu rozgrywa się we Włoszech. To teraz lecimy, płyniemy, suniemy, fruniemy do Australii. 27 minut po godzinie 3 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Tragiczna historia Szymona Borzystowskiego nie sprawiła jednak, że ten album przepadł, a raczej materiał na tę płytę przepadł. Po śmierci rodzice Szymona wydali ten album, który okazał się chyba tylko w Australii. Szymon Tigers Up i utwór Katiusza. Run to all Pan Marek z Nowego Targu na Nocnej Zmianie sugeruje, że jestem czarownicą, bo czytam mu w myślach, a my po prostu zgraliśmy się dziś i Nocnymi Zmianami, i nastrojem muzycznym. To nie koniec soundtracków na dziś, to jest ostatni. Soundtrack do filmu Virgin Suicides Sophie Coppoli. Miłości więcej, więcej miłości. Much more than human being, extraordinary machine. Oh, I never loved, I never loved, never loved someone like this. All I know is I was in here for you. We were made to love, we were made to love. You was in for me. I a work of art. I knew right from the start. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this. I was in here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. To kolejna płyta z serii tych zdartych. Zresztą nie mam niezdartej płyty Johna Legenda. To był album Love in the Future z 2013 roku Cinematic Orchestra. by the cracks of his skin, I climb to the top. I climb the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me, held on as tightly as you held on to me. Powiesz dobrych snów, twych słów. W niebie nie potrzeba już. Bądź dniem, nocą przy mnie bądź. Jak duch, jak czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas. Kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Niech płyną zwierz. W niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź. Mienię się wśród gwiazd, obietnicy. Chcę przerywać tego nastroju, więc raz, dwa, trzy. Więc tylko się pożegnam. Maciek Załęcki, Ola Budka, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Maciek jeszcze zostaje, a ja mówię Państwu dobranoc. parts of the world with no soul. What's the world with no soul?